بسم الله الرحمن الرحيم. فلذلك صرف أربعين في مررت بنسوة أربعين. مخي ويلي كيف وصف كشر دادي كدابة فأصل أو فوزعك بيش نو ضرر نور كي دي وصفيتا غلبه د اسمیت په دې مقام کې وسو ماتین فرمای فلذالک د دې وجنا د وجه د اصلیت د وصفنا او د وجه د عدم مزرد د غلبینا منصرف شوه ده لفظ ده اربعین. باقی خبره به رستو کو په دې مقام کې لفظ ده فارغ لده. مولانا عبدالغفور وای چې ده فا د فارغ د نتیجې ده او لام د فارغ د تعلیل ده، یعنی لام تعلیلیه ده. چه ده؟ لام تعلیلیه. لام تعلیلیه ده. سوال دا واردیږي چې مخکې دو څیزونه ذکر شول، یو اصالت د وصفیت او دویم عدم مزرد د غلبه، او لفظ د ذالکا دا خو اسم اشاره ده، په دې سره اشاره کولی شي چاته؟ مفرد ته. او مخکې مشار الیه دوه څیزونه ذکر شول. سوال باندې پوه شوئ؟ سوال دا دی چې مخکې مشار الیه دوه څیزونه ذکر شول، یو اصالت د وصفیت چې شرط دا دی چه وصف با اصل وی، وصف با اصلی وی، او دویم عدم مزرد دا غلبه، او دل تا ذالکا اسم اشاره مفرد را وڑه دا. جواب داده که دا مشارون لیهی پا تاویل دا مذکورون سرده، مشارون لیهی پا تاویل دا مذکورون سرده. نو دا دی وجه د اصالت د وصفنا او د عدم مزرد د غلبینا منصرف شوه د اربعین لپس په دې ترکیب کې چې مررت بنسوة اربعین. په دې کې د اربعین دا منصرف شوه دی، ځکه منصرف شوه دی چې په دې کې وصفیت اصلی نه دی، دې کې وصفیت اصلي نه ده، بلکې دې کې وصفیت چې کوم دی هغه عارضي ده. وصفیت اصلي ځکه ده چې اربعین دا نوم ده د یو عدد مخصوصه چې ما فوق الثلاثه او ما تحت الخمسه ده. یو عدد مخصوصه نوم ده کنه ده. نو دل د پدې کې چې دا وصفیت راغلی دی دا عارضي دی، دا د وجه د نسوتین نه راغلی دی چې نسوتین موصوب ده او اربعین صفت ده. سبق باندې پوه شوې؟ سبق نن آسان دی ښه. وامتنع اسود وارقم للحیه وادهم للقید وامتنع او غیر منصرف ده. لنده مانا وکی ومتنع غیر منصرف ده اسودو لفظ او ارقمو که دا دوارا اسمین گرزیدلی للحیتی دا پار دا مار و ادهمو او غیر منصرف ده اتهمو که دا نم گرزیدلی دا پار دا اتکڑی او دا زنجیر. طالبانو اسود تور ته ویلې کیږي او ارقم ویلې کیږي برک ته، برک مارته. به دا دوار نمونه گرزی دلی دا پار دا سا دا مار او ادهم دا تورت ویلی کی تولی کی دا تورت خدا به نم گرده دلی دا پار دا اتکالی او دا زنجیر نو اسودو ارقمو او ادهمو دا غیر منصرب دی چی دا؟ غیر منصرب دی د وجه د عدم مزرد د غلبینا دلته دا اسمیت چې کوم راغلی دی د چې نومونه ګرځېدلي د مار د پاره او د اتکړۍ د پاره دې غلبې څه ضرر وصفیت تندې ورکلی په دې کې وصفیت اصلي دی په دې کې اصلي دی نو غلبې څه ضرر نه دی وررسولی دی ته نو د دې وجه نه دا غیر منصرف دی وضعف منع افعى للحيه واجدلوا للسقر واخيلوا للطائر وضعف او باطل منع افعى غير منصرف كولد افعى للحيه تدانم دمار ده او باطل دی غیر منصرف کول د اجدلو چې دا نوم د سقرې د باز دی او باطل دی غیر منصرف کول د اخیلو چې دا نوم د پار د طایر او د مارغ دی ای طالبانو په دې عبارت سره علامه ابن حاجب رحمه الله په بعض نحاتو باندې رد کوي بعض نحاتو ویلی دی چې افعا دا غیر منصرف دی او هغه دا توهم کړی دی چې افعا دا مشتق دی د فعوت نه او فعوت خوبسته وی خلم دی که نه دی غیر منصرف دی او اجدلو ته هم غیر منصرف ویلی پته ویلی اجدلو غیر منصرف دی په دې توهم معنی دا توهم یې کړی دی چې اجدلو ماخوذ دی د جدل نه او جدل ویلی کیږي قوت ته او بې نوم ګرځېدلی دا لپاره سقر او اخیلوم وایي غیر منصرف دی ځکه چې دا توهم هغوی کړی دی چې اخیلو مشتق دی د خال نه څه شي نه او دا نقطی ته ویلې کیږي داغ ته ویلې کیږي او به دا نوم ګرځېدلی دی د پاره د طایر د مرغه ماتین علامه ابن حاجب رحمه الله په دې خلکو باندې رد کوي وضعف منع افعا چې د افعا لبز غیر منصرف کول ضعیف دی باطل دی دې ته غیر منصرف ویل په دې توهم باندې چې دا مشتق د فعوت نه و فعوت خوبسته وی او بیا عالم ګرځېدلی د پاره د مار و اجدلو دا معطف دی په هغه چا باندې افعا من عطف دی وضعف من افعا للحیه و اجدلو للسقر دا منه دی باطل دی غیر منصرف کول د اجدلو په دې خیال باندې چې دا مشتق دی د جدل نه و جدل وی وته او به د عالم ګرځېدلی نوم ګرځېدلی لپاره سقر او اخیلو غیر منصرف کول هم څه شی ده ضعیف دی په دې خیال چې دا نوم ګرځېدلی لپاره طایر دا ځکه غیر منصرف نه دی او د دې غیر منصرف کول ځکه باطل دی طالبانو چې په دې اسماو کې جزم نشته یقین نشته چې دا اوصاف اصلی دي دا غیر منصرف دي د وجه د عدم جزم نه په کون د دې باندې صفات اصلیه اوصاف اصلیه دا خبره یقیني نه ده په دې جزم نشته چې په دې کې او دا اوصاف اصلیه دي خبر من نه پي اوس که اساق د اعتراض وکي او کتاب یې کتلی د بیګانه چې مولانا څنګه یقین نشته دی جزم نشته دی په کون د دې باندې اوصاف اصلیه نو دغه سه جزم او قطع نشته ده په کون د دې باندې او صافي غیر اصليه ترمنه پوه شوې چې څنګه په دې جزم نشته چې دا او صافي اصليه دي نو دغه سه جزم او قطع او یقین نشته ده چې دا او صافي اصليه نه دي دا یقین د کوم نه راغی چې دا او صافي اصليه نه دي او نو دلته څو جنه تا غیر منصرف تا ترجیح به منصرف باندې ورکړل او دې ته تا څو ویل دا منصرف ویل جواب دا غینه دادې چې دلته مرجح موجود دی دلته مرجح موجود دی مرجح دادې چې اصل په اسماو کې انصراف دی اصل په سبا اسماو کې انصراف دی انصراف دی نو د دې وجنه دا اسما غیر منصرف نشو بلکه دې صحیح ده منصرف دي او غیر منصرف کېدل له باطل او ضعیف دي بس.